ชีวิตจนสลบเวลาจะได้ก็มาคว้าเอาได้ก้อนดินก้อนเดียวถ้าฉะไหนผมจะขว้างก้อนดินทิ้งทำยังไงผมจะได้ทองคำพระพุทธเจ้าท่านมีญาณไม่ขาดข้อนท่านก็รู้ทันทีว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพระองค์นี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นบนสวรรค์แล้วกลับมาอยากจะฟังธรรมใหม่ท่านมองเห็นโสตาปันนูปนิสัยเกิดขึ้นมาในจิตใจของพระองค์นั้นแล้วจริงๆแล้วแต่ก่อนท่านเป็นอุบะเป็นปุถุชนธรรมดาตอนนี้พระพุทธเจ้ามองเห็นรู้แล้วว่าเทพบุตรองค์นี้บัดนี้อุปนิสัยของโสดาบันกำลังรุ่งเรืองอยู่ในจิตใจของเขาถ้าเราแสดงทำให้เขาฟังต่อไปนี้เขาก็จะสามารถเป็นพระโสดาบันได้ทันทีต่อหน้าท่านก็เลยแสดงทำให้ฟังโสตะปริยัญคะจนจบองคุณของผู้ประกอบไปด้วยโสดาบันในที่สุดเทพบุตรตนนั้นก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันต่อหน้าพุทธเจ้าแล้วก็กลับคืนไปสวรรค์ไปรับวิบากแห่งกรรมดีบนสวรรค์ไปสวรรค์ก็เป็นที่เคารพของหมู่มวลเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายที่นั่นพระอินทร์นิมนต์ให้แสดงธรรมท่านก็แสดงธรรมเพื่อเป็นการชำระออกจากโทษจากทุกข์เกิดในสวรรค์ชั้นนั้นเดี๋ยวก็หมดอายุก็กลับคืนมาเป็นมนุษย์มาฟังธรรมพระพุทธเจ้ามาประพฤติธรรมต่อก็สิ้นอาสวะเรื่องราวเหล่านี้มีในปัญจสูทนีสังยุตตนิกายดัชกถาภาคต้นๆเราจะได้เห็นนี่คือนิเพทภาคิยะภาเวนตินี่คือการภาวนาเพื่อชำแรกกิเลสเพื่อออกจากโทษออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายจงเอานิเพกลับไปด้วยฝนก็ตกแรงมากขึ้นเหมือนจะมีความอะไรอาวรณ์การเป็นอยู่ของพวกเราการที่จะจากไปเราคงจะต้องรีบร้อนไม่ได้ซะแล้ววันนี้แต่หอข้าวก็มานั่งกินกันอยู่ที่ใต้ถุนศาลาอาตมาก็คงจะเหนื่อยมาพอสมควรแล้วจำไว้นะเอาอะไรกลับบ้านด้วยวันนี้จำไว้จะไปทำบุญที่ไหนก็ตามจะไปให้ทานที่ไหนก็ตามจงนิเพทภาคิยทานทานเพื่อมีส่วนให้เกิดการชำแรกกิเลสออกจากโทษจากทุกข์เพื่อความสิ้นไปแห่งภพทั้งหลายการภาวนาก็เหมือนกันเอาทีนี้ขอฝากภาวนาหน่อยเดี๋ยวกลับไปไม่ได้เห็นกันเรื่องทานกลับไปแล้วยังทำบุญได้ทำที่ไหนก็ได้ไม่ได้มานั่งสมาธิด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องลำบากบางทีอยากทำที่นี่ก็จะส่งเงินมาทางธนานัตไปรษณีย์ก็ได้อันนี้คือเรื่องทานแต่เรื่องภาวนาเราจะไม่ได้เห็นกันไม่ได้บอกได้สอนกันต่อไปจะขอแถมอีกหน่อยอาตมาเป็นห่วงแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีปวดหัวเข่าปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวกระดูกมันจะผุหมดแล้วเกิดมานานแล้วทำงานหนักๆทั้งแบกทั้งหามเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาอยู่หากินแต่ปากอยากใส่ท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวหาให้ผัวให้เมียกินมันลำบากเดี๋ยวนี้มันแก่มันเฒ่ากระดูกกระเดี่ยวมันก็จะผุจะดอกหมดแล้วจะมานั่งสมาธินานๆก็จะเจ็บจะปวดอยากจะฝากตรงนี้ให้เข้าใจว่ากลับไปถึงบ้านทำได้นะไม่ต้องท้อใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระกิเลสไม่ได้มุ่งมั่นเอาแต่สมาธิอย่างเดียวนะมีวิธีทำเอาช่วยฟังให้ดีในพุทธศาสนานี่มี2วิธีใหญ่ๆวิธีหนึ่งหาความสุขในปัจจุบันแล้วหาให้เกิดญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมีหูมีตาพิเศษในสิ่งที่หูธรรมดาตาธรรมดาของคนทั้งหลายไม่เห็นไม่ได้ยินเราจะได้ยินถ้าเราฝึกหัดมาอันนี้เป็นผลของการประพฤติฌานสมถะทำสมถะฌานสมถะภาวนาต้องอาศัยสมาธิอย่างล้ำลึกทำยากนะไม่ใช่ง่ายนะนี่ก็ยากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยก็ทำไม่ได้ปวดแข้งปวดขาทำไม่เป็นมันไม่ก่อให้เกิดสมาธิง่ายๆสมถะระดับอัปปนาระดับไปถึงฌานเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ไม่ผิดหวังยังมีอีกสิ่งที่เราจะทำได้อย่าว่าแต่ปวดแข้งปวดขาเลยกำลังจะตายงับๆอยู่ก็ยังทำได้พุทธศาสนานี่มีสิ่งที่พิเศษสอนเราอีกวิธีกระทำอีกแบบหนึ่งชำระกิเลส วิปัสสนาฌานอยากได้ฌานไหมล่ะวิปัสสนาไม่ใช่มันได้แต่ฌานอย่างเดียวสูงของวิปัสสนาสูงไปมันก็เป็นญาณฟังให้ดีญาณกับฌานมันใกล้ๆกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันผลของสมถะสูงสุดจะส่งไปเป็นฌานตั้งแต่ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ไปจนถึงอรูปฌานทั้ง4อันนี้เป็นผลของสมถะสมถะจะส่งผลให้เป็นฌานแต่วิปัสสนาก็จะเป็นฌานเหมือนกันแต่ฌานคนละแบบวิปัสสนานอกจากเป็นฌานแล้วจะเป็นญาณญาณกับฌานไม่ใช่อันเดียวกันตัวญาณนี่จะเป็นตัวความรู้เป็นตัวปัญญาอันเกิดมาจากการภาวนาภาษาพระท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดมาจากการภาวนานั้นแหละคือตัวสิ่งที่เรียกว่าญาณนั่นคือตัวภาวนามยปัญญาผลของการภาวนาการฝึกหัดพัฒนามันก็คือปัญญาธรรมดานี่แหละญาณแต่ว่ามันเป็นปัญญาไม่ใช่ได้ยินมาไม่ใช่มาคิดเอาแต่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาคือการเจริญวิปัสสนานี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาญาณอันนี้จะเกิดขึ้นฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปบ้านแล้วไปทำที่บ้านไม่ต้องกลัวปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวหาเก้าอี้มานั่งห้อยขาทำให้มันสบายทีนี้ก็มาเจริญวิปัสสนาฌานธรรมดาคำเดียวมันแปลว่าเพ่งสมถะฌานเพ่งให้จิตเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้เป็นอันเดียวท่านเรียกเป็นภาษาของท่านโดยเฉพาะทางวิชาการเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อยู่ทุกขณะให้มันเป็นอันเดียวอย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์อันเดียวเพ่งอยู่เป็นประจำอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณูปนิชฌานมันก็จะกลายเป็นความสงบลงสงบลงสงบลงอันนี้เป็นไปเพื่อสมถะทีนี้เพ่งอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาฌานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของความรู้สึกลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นในขณะนั้นว่าเป็นภาษาเราภาษาพระท่านเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเพ่งดูกายเพ่งดูเวทนาดูความรู้สึกเพ่งดูจิตพฤติกรรมของจิตต่างๆเพ่งดูสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตท่านเรียกว่าธรรมอันนี้นั่งดูก็ได้นอนดูก็ได้นั่งเพ่งก็ได้นอนเพ่งก็ได้แล้วมันจะเกิดปัญญาครั้งแรกมันยังไม่เกิดง่ายๆดอกเพ่งไปเรื่อยๆที่เราสวดมากๆเมื่อกี้เนี่ยเอวังพหุลังสวัคเกวินายเนติเอวังภาคาจปนัสสะภควโตสวัคเกสุโนสาสนีพหุลังภวัตตาติสวดอยู่เมื่อกี้ในหนังสือเรานะนั่นคือการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดเอวังพหุลังสาวกเกวินเนติทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายมากที่สุดคือเรื่องการดูขันห้าในขันห้านะมีอะไรขันห้าทั้งหมดมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอยู่ในนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำชื่อมันได้มันไม่ได้ก็เอาสองอันขันห้านั้นมีอยู่สองอันหนึ่งหรอกรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรื่องของจิตถ้าเรียกว่านามนามมันเป็นเพียงนามเป็นเพียงชื่อเฉยๆไม่กินเนื้อที่ไม่กินสโคปจับต้องไม่ได้กายกับใจนามกับรูปนี่แหละคือตัวขันห้าเรามานั่งดูอันนี้มาเพ่งดูอันนี้มันปวดขาก็เพ่งรู้จักว่าตอนนี้มันปวดนะไม่ใช่ฉันปวดมันปวดคือจิตมันมีความรู้สึกเป็นหน้าที่ของมันท่านเรียกว่าเวทนาแล้วก็รู้จักมันอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุภูหะเยที่เราสวดนั่งดูอันนี้นั่งรู้อันนี้ก็พออีกหน่อยจิตมันจะฉลาดขึ้นครั้งแรกมันยังไม่ฉลาดเราจะต้องรู้ไปบ่อยๆเหมือนกับเราหมุนเครื่องโคโบต้าเขาไปไถนาน มันไม่มีได้สตาร์ทมันอาศัยเราหมุนมันก็จะเริ่มติดเครื่องมันจะติดเพราะเราหมุนเมื่อมันติดเครื่องเองแล้วเราไม่ต้องหมุนเราหมุนสติหมุนปัญญาเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดมันกุ้มใจก็รู้ว่ามันกุ้มใจมันเป็นทุกข์ก็รู้ทุกขังอริยสัจจังปริยัยยันรู้ทุกข์เข้ามากๆเมื่อรู้เข้าแต่มันจะมีคำถามสอดแทรกขึ้นมาในใจว่าใครเป็นคนทุกข์คำถามนี่ไม่ใช่เราตั้งมันจะเกิดคำถามขึ้นมาเองคำถามนั่นคือจิตมันจะเข้าไปประจักษ์หาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นะมันจะถามกันเองว่าใครเป็นคนทุกข์แล้วมันจะมีคำตอบแบบสายฟ้าผ่าโดยตัวของมันเองบ้างไม่มีใครทุกข์ฉันโง่เองฉันไปเป็นเจ้าของทุกข์เองพอมันตอบได้อย่างนี้มันก็เหมือนฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาวัชรูปมาธรรมมาฟ้าผ่าลงมาญาณความรู้อันไวเหมือนสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาไม่มีใครทุกข์เว้ยมีแต่ความโง่เฉยๆมีแต่อุปทานมีแต่อุปธิเข้าไปหลงยึดหลงถือให้ว่าเป็นลูกเราเป็นผัวเราเป็นเมียเราตายไปเราก็เลยทุกข์ถ้ามันฉลาดอย่างนี้ปั๊บมันจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือปั๊บทันทีเลยหายวาบไปต่อหน้าต่อตานั่นคือความดับลงแห่งความทุกข์นิโรธธรรมังอุปชตินิโรธธรรมก็ปรากฏขึ้นนิแปลว่าไม่มีโรธแปลว่าขอบเขื่อนกั้นเอาไว้นิโรธหรือว่านิโรธแปลว่าไม่มีอะไรมากั้นขังเอาไว้ให้ความทุกข์คล้องอยู่ในหัวใจได้แต่ถ้าจะแปลอย่างนี้มันก็พูดยากก็เลยแปลว่าดับทุกข์นิโรธน่ะแปลว่าดับทุกข์นั่นมันแปลคุณศัพท์แต่จริงๆแล้วมันแปลว่าไม่มีอะไรกั้นไว้ไม่มีอะไรขังไว้ซึ่งความทุกข์หรืออะไรในจิตในใจความยึดมั่นถือมั่นขังอยู่ในตรงนี้ไม่ได้หลายหนีหมดอันนี้จะต้องบำเพ็ญเพียรอย่างนี้การให้ความเพียรอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไปนั่งทำในเก้าอี้นมนวลก็ได้อันวิปัสสนานี่ดูบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมันจะง่ายสมถะจะเข้าใจว่ามันง่ายนะถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบไปถึงอัปปนานะถ้าบางคนมีบุญทำมามากๆหลายภพหลายชาติมาทำใหม่เนี่ยง่ายเรื่องสมถะอาตมาจะเล่าให้ฟังองค์ที่เทศเมื่อวานจำได้ไหมองค์ที่เทศเมื่อวานจำได้ไหมอาจารย์เกยลูกศิษย์อาตมาตั้งแต่เป็นเด็กองค์นี้เก่งมากสมถะพูดให้ฟังคำเดียวไปทำได้เดียวก็เป็นยังยอกมากอ่ะเป็นเลยด้วยอาจารย์มาบอกหลดจะให้ท่านสงบเดี๋ยวนี้ก็ได้ปั๊บเดี๋ยวนี้ก็ได้ท่านองค์นี้มีวสีภาวะมีความชำนาญมากในเรื่องสมถะเรื่องความสงบวินาทีเดียวก็ได้นั่งตรงนี้ปั๊บหยุดหายใจไปทันทีเลยตัวอ่อนไม่เหมือนไม่มีกระดูดองค์นี้มีบุญสั่งสมไว้มาก่อนบางทีเราคุยกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคุยกับอาจารย์ใหญ่องค์อื่นสามเณรเคยมาแอบได้ยินเดินปั๊บไปทำแล้วไปทำอยู่กุฏิคนเดียวพอคู่สนทนาเราหนีไปแกเดินย่อมากราบอาจารย์ผมเฮ็ดเป็นเราได้ขน้อยเฮ็ดเป็นเราได้อันที่อาจารย์บอกกันเฮ็ดจังไดเฮ็ดคือว่าแล้วจะได้จะเป็นมันเป็นง่ายๆนึงเป็นอีหลีพอเราคุยกันเรื่องตัวใหญ่นั่งสมาธิดูลมหายใจให้มันละเอียดดูความสัมผัสเห็นลมละเอียดสัมผัสเมื่อสัมผัสแรงขึ้นได้ขึ้นตัวเราจะใหญ่ขึ้นเหมือนตัวเราเต็มกุฏิเราพูดเล่นอย่างนี้เนนเกยไปรักคำแล้วใหญ่เลยได้อาจารย์ตัวใหญ่เต็มกุฏิแล้วพอเราถามว่าตัวน้อยได้เป็นบ่ตัวน้อยตัวน้อยเฮ็ดเป็นบ่น้อยทําได๋ตัวเล็กๆเท่าตัวรายตัวเรนทําเป็นมั้ยอย่าเผ่าไปเฮ็ดก่อนเด้อยังยกไปนั่งอยู่กุฏิไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดินยกๆมาดอกเป็นแล้วตัวน้อยก็เป็นว่ะเป็นแล้วทํายังไงเฮ็ดจังได๋จะสิเป็นอาจารย์อยู่ซื่อๆเด้อจักน้อยเฮาก็จามคันนี้ยังแกล้งมันทําตัวเล็กๆเข้าไปในรูดังเราดูจมูกเราก็ได้สามเณรเกยแต่ก่อนเก่งมากๆเลยมาตอนหลังมาอาตมาดุบ่อยๆไม่ให้ทำมันจะโง่แล้วมันจะเมานะมะทะอิทธิเมาฤทธิ์เมาเดชมีกิเลสตัณหามากมีมานะมีทิฏฐิถือตัวพระใหญ่ๆโตๆมาสามเณรเกยนี่แข็งกระด้าง เพราะแกมีฤทธิ์แกไม่กลัวพระเลย3-4พรรษาแกไปหาหยอกหยอกบ่แม่นไปโตหยอกได้นั่งอยู่ผิดเอาอะไรอันนึงไปหยอกพระอยู่คนไปบายหาพระเล่นอยู่คนก็ได้อาตมาดุไปดุมาบ่อยๆเดี๋ยวนี้สิไข้แน่ไปทำแต่สมถะมีฤทธิ์มีเดชแล้วมันเมาพระพุทธเจ้าบอกว่ามะทะอิทธิเมาฤทธิ์เมาเดชกิเลสตัณหาขยายและจะมีมานะยากที่จะบรรลุธรรมที่ละเอียดมากไปกว่านั้นอย่างพระอนุรุทธะท่านมีฤทธิ์มีเดชมากท่านเมาดูโลกอื่นเป็นพันจักรวาลอยู่ในจักรวาลนี้ดูเหมือนดูมะขามปอกในฝ่ามือท่านมีตาทิพย์แล้วก็ไปคุยทับภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรท่านไม่มีฤทธิ์ท่านนั่งอยู่ยักษ์มาตีหัวท่านท่านก็ไม่เคยเห็นนั่งอยู่การแต่งแผลผมใหม่ๆโกนผมใหม่ๆหัวเรือมากมากยักษ์สองตัวมันเหาะมาตัวหนึ่งชื่อว่านันทยักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าเหมวัตยักษ์เพื่อนมันเพื่อนกันยักษ์มันจะไปประชุมพอดียักษ์ตัวนั้นมันนักเลงถือตะบองมามันอยากจะลองมันอยากจะลองกระบองมันโอ้หัวเรือมากมากในรอบมันก็น่าไปมันว่าตะบองยักษ์ตัวนั้นตีช้างสาร10 ศอกจมดินตียอดภูเขาหินขาดกระเด็นไหนจะรอนตีหัวโลนที่มันเหลืองมากๆตากแดดอยู่ตากเดินหงายอยู่คือจะคักแคะว่าตันยักษ์เพื่อนมันก็เลยดึงมือไว้อย่าทำอย่าทำสมณานุภาโวมหิทานุภาโวสมณาสมณะเหล่านี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่าไปตีนะอย่าไปลองนะบาปด้วยนะมีฤทธิ์จะฤทธิ์ขนาดไหนจะลองกระบองท่านไม่เคยเห็นยักษ์เลยพระสารีบุตรเพื่อนมันดึงไม่อยู่มันอยากจะลองกระบองสลัดออกยักษ์ตัวนั้นก็เลยเหาะหนีบอกไม่เอาด้วยกลัวบาปนันทายักษ์ก็ย่องย่องย่องประกาศใส่เป้นึกว่าภาษาลิบุตรจะจมดินท่านนั่งเฉยพอท่านมีฤทธิ์อีกแบบหนึ่งเรียกว่าอาริยะอิทธิฤทธิ์ของพระอริยะเจ็บก็ไม่เจ็บได้สามารถวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาจากเวทนาได้ท่านก็เลยไม่เจ็บอะไรเลยพระโมคคัลลานะวิ่งเหาะมาตั้งแต่นู้นมาจากถ้ำนนพอเห็นด้วยตาทิพย์จะมาช่วยมาไม่ทันก็เลยบอกว่ามาถามว่าทำไมท่านไม่เจ็บผมอัศจรรย์ยักษ์ตัวนี้ตีช้างก็จมดินตีภูเขาก็ขาดกระเด็นแต่ตีท่านไม่เจ็บผมอัศจรรย์ท่านก็เลยบอกว่าผมก็อัศจรรย์ท่านเหมือนกันทำไมท่านเห็นยักษ์ผมในเมตรแต่ปีศาจคุดคุกฝุ่นผมก็ไม่เคยเห็นทั้งสองก็เลยมายกย่องกันท่านไม่เจ็บแต่ยักษ์ตัวนั้นเหาะไปก็ลอยและรีบไปในอากาศก็ตกลงมาพื้นดินก็ถูกจมลงไปในธรณีเพราะบาปมากที่ไปประทุษร้ายพระอรหันต์ผู้มีคุณอันประเสริฐเล่าให้ฟังว่าพระสารีบุตรท่านมีไม่มีฤทธิ์อย่างนี้แต่ท่านมีฤทธิ์ของอริยฤทธิ์อริยอิทธิพระอนุรุทธะมาคุยให้ท่านฟังว่าท่านเห็นโลกอื่นจักรวาลอื่นเป็นพันๆแต่จักรวาล ด้วยตาเปล่าๆเหมือนดูลูกคำป้อมในฝ่ามือแต่กิเลสก็ยังอยู่ท่านบอกว่าอย่างนั้นทำไมอาสวะของผมยังไม่สิ้นไปทำไมผมยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ตอนนั้นท่านเป็นอนาคามีพระสารีบุตรก็สอนให้ฟังอันตัวนี้แหละมันทำให้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไอ้ตรงที่มีฤทธิ์มีเดชนี่แหละถ้าพูดภาษาเรามันทำให้เกิดมานะอวิชชายังอยู่ตรงนี้เชื้อแห่งอวิชชาและมานะยังเต็มเปี่ยมอยู่ตรงนี้มานะไปว่าการถือตัวว่าเก่งกว่าเขาถือตัวว่าดีกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาถือตัวว่าเลวกว่าเขามันจะมีอยู่ต้องเอามานะออกไปเมื่อวานพูดถึงโมเนยะปฏิปทาองค์ที่ยืนตายพนมมือนั่นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายมานะถ้าทำลายมานะความถือตัวได้เป็นสัญโยชน์ของพระอรหันต์ที่จะทำลายออกไปมานะอวิชชาพระอรหันต์เท่านั้นทำได้ทำลายได้ประหารได้ก็สังหารประหารกรรมหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเราก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้คนแก่ของคนเฒ่าอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิในเก้าอี้เนอคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ถ้ามันปวดแข้งปวดขาอย่าหวังแต่สมถะอย่าหวังแต่ความสงบอย่าหวังแต่ฌานอย่างนั้นจงหวังจงเจริญฌานชนิดที่ทำลายภาวะคือพบให้สิ้นไปณบัณฑิตาอุปธิสุขัตตะเหตุทะทันติภาเวนติปุณัพพวายะ บัณฑิตย่อมไม่เจริญภาวนาเพื่อเหตุแห่งความสุขอันนี้คือภาวนาให้เกิดความสุขทางสมถะนี่มีความสุขมากๆนะนั่ง2วัน2คืน3วัน3คืนไม่ขยับขยื่นก็ได้เมื่อจิตมันลงไปเมื่อมันสุสมุขนัตโถจิตโตจิตอันเอกที่มันรวมกันดีปึ๊บบางคนทำนานมากหมุนขายังไม่เสร็จหายใจเข้ายังไม่หายใจออกปึ๊บจิตมันดับปึ๊บปิดประตูหูอัดกึ๊บอย่างนี้เป็นสามเณรน้อยก็เป็นบุญเก่าเขาฝึกมาเดียวแต่อย่าลืมนะบวชมา20ปีหรือ100ปีก็ทำไม่เป็นอันนี้ของใครของมันอุปนิสัยนี้แต่วิปัสสนานี่สามารถฝึกได้อยู่ในบ้านในช่องไม่ต้องมาวัดมาวาไม่ต้องห่างไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ก็ได้อันนี้สอนคนที่มีสุขภาพไม่ดีแก่เท่าแล้วเวลาจะนอนก็นอนดูมันหายใจเข้าดูมันหายใจออกจนมันหลับมันคิดอะไรก็นอนดูมันคิดมันอยากให้ลูกให้หลานก็ฮู้ว่ามันมีอยากให้บ่แม่นเฮาอยากให้ดูไปดูมามันจะฉลาดขึ้นชำนาญขึ้นตัวนี้จะทำแลกกิเลสไปได้ไวแล้วสุดท้ายฝากอีกอันหนึ่งท่านที่ยังห่วงฌานอาจจะคิดว่าห่วยเห็นจากใดสิได้ฌานคือเพิ่นเมื่อใดสามารถทำลายกิเลสประเภท ปฏิฆะกามราคะความกำหนัดใคร่ในกามความหงุดหงิดขุ่นเคืองหมดไปในใจกิเลสประเภทนี้สังโยชน์ประเภทนี้พระอนาคามีสามารถทำลายหมดไปถ้าเจริญวิปัสสนาเวลาใดเรางุนงิดหนหวยพระตาล่าว่าหนหวยอยากฆ่ารีบรู้มันไวๆจนมันตั้งอยู่ไม่ได้วินาเสติให้มันพินาศไปเวลามันเกิดกำหนัดยินดีกับอะไรขึ้นมาก็รู้มันไวๆให้มันอยู่ไม่ได้ไวๆสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ได้เมื่อนั้นจะเกิดอีกอันหนึ่งสมาธิอีกแบบหนึ่งฌานอีกแบบหนึ่งถ้าสามารถทำให้หมดไปไวๆตั้งอยู่ในใจไม่ได้ความรักอยากให้มันตั้งอยู่ในใจได้ความชังอยากให้มันตั้งอยู่ในใจได้นานๆอยากให้มันตั้งได้ในที่สุดมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ท่านจะเกิดฌานอีกแบบหนึ่งฟังนะเคยได้ยินไหมฌานชนิดนี้มรรคสิทธิฌานเอาจดไว้บ้างมันเป็นศัพท์มรรคสิทธิฌานมรรคสิทธิฌานสิทธิตัวนี้เป็นแปลว่าสำเร็จฌานอันสำเร็จมาจากมรรคญาณเมื่อสามารถทำลายกามราคะปฏิฆะได้มรรคสิทธิญาณจะเกิดขึ้นได้ง่ายเวลาเข้าเวลาคับขันจำเป็นเวลาจะตายพระอนาคามีชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิสมบูรณ์ที่สุดเต็มที่แล้วแต่ปัญญายังไม่เต็มที่ยังไม่สามารถทำลายมานะได้ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์เท่านั้นที่ชื่อว่าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์พระโสดาบันขึ้นไปศีลสมบูรณ์สมาธิยังไม่สมบูรณ์พอประมาณปัญญาก็พอประมาณพระสกิทาคามีศีลสมบูรณ์สมาธิเกือบจะสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณแต่ถ้ามาถึงอนาคามีบุคคลไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ว่าจะเป็นพระศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ไม่ว่าสมาธินั้นจะเกิดขึ้นจากการเจริญสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามส่วนมากเราพอพูดถึงสมาธิเรามักจะคิดถึงว่าต้องเข้าฌานที่1ที่2ที่3ที่4ได้ที่จะสมบูรณ์พระอนาคามีบางพวกไม่สามารถเข้าฌานปฐมฌานได้ทุติยฌานตติยฌานได้จตุตถฌานได้เพราะท่านไม่ได้เจริญสมถะเจริญแบบที่บอกนี่แหละนั่งเก้าอี้ทำไปอย่าให้อารมณ์ที่มันค้างๆในใจตั้งอยู่ได้ในใจรักอย่าให้มันตั้งอยู่ชังอย่าให้มันตั้งอยู่โกรธอย่าให้มันตั้งอยู่ให้มันหมดไปวันใดจนมันเกิดความชำนาญเป็นว่าสีภาวะทางปัญญาแล้วมันจะเกิดมรรคสิทธิญาณจึงเรียกว่าสมาธิสมบูรณ์เมื่อพระอนาคามีจะตายปั๊บตัวนี้เลยจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่ากามราคะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสมาธิแม้จะเข้าสมาธิได้ถึงจตุตถฌานถ้าหากยังไม่เป็นพระอนาคามีเมื่อออกจากฌานเหล่านั้นกิเลสเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก กามราคะก็จะเกิดขึ้นอีกตัวนี้จะเป็นอันตรายมากเมื่อพระอนาคามีบุคคลสามารถทำลายกามราคะอันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสมาธิหมดไปแล้วมรรคสิทธิญาณจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆท่านนั่งอยู่ก็มีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจท่านอยู่ท่านจะเดินไปท่านจะนอนอยู่ท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เวลาท่านเจ็บป่วยท่านจะตายตัวนี้จะเกิดขึ้นแก่ท่านท่านจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือหลบถ้าท่านจะตายจริงๆถ้าท่านก็จะตายในสมาธิชนิดนี้เพราะฉะนั้นอนาคามีบุคคลเมื่อตายจึงไปอยู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสการที่บุคคลจะไปสู่พรหมโลกได้จะต้องมีสมาธิเข้าฌานแต่บุคคลที่เจริญวิปัสสนาโดยเข้าฌานมันไม่ได้ทำลายกามราคะระดับอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคญาณเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดมรรคสิทธิฌานคือเวลาจะตายปั๊บท่านอธิษฐานแป๊บเดียวท่านจะเข้าไปสู่มรรคสิทธิฌานแล้วก็จะขึ้นไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสชั้นสุทธาวาสใครจะมีสมาธิเก่งขนาดไหนไม่ว่าแต่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ไปจนถึงสมาบัติ8ตายแล้วก็ไม่สามารถจะไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสได้เพราะท่านเหล่านั้นยังไม่สามารถเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าอนาคามีแม้จะไม่ได้ฌานใดก็ตามทำลายอาสวะตัวนี้หมดไปปั๊บสามารถจะเข้าสู่มรรคสิทธิญาณปั๊บไปอยู่พรหมโลกสุทธาวาสได้อันนี้อย่าสงสัยจึงขอบอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่สุขภาพไม่ดีไม่ต้องมาห่วงฌานที่1ที่2ที่3ที่4หาความเป็นสุขหาความมีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องเป็นห่วงมันไปถึงบ้านนั่งเก้าอี้ทำสมาธิไม่ต้องหวังความสงบแต่จงสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นดูความคิดให้มันทันมันคิดขึ้นมาเราอ่านอย่าให้มันคิดฟรีๆอย่าให้มันคิดเฉยๆคิดเป็นด้วยกันทุกคนสร้างความรู้ให้มันทันทุกคนจิตมันไปกินอารมณ์คันเฮาบ่ฮู้มันก็ไปกินคิดเรื่องอดีตคิดฮอดลูกฮอดเต้าฮอดพวกฮอดเมียฮอดความมวนความตื่นความได้ความมีตะกี้ตะม่วนเป็นต้องควรคิดเฮาบ่ฮู้นั้นแสดงว่าจิตมันไปกินความคิดมันไปกินอารมณ์ป้าภาษาบ้านเฮาว่ามันไปกินเนื้อมันไปกินเวทนามันไปกินสัญญาถ้ามันคิดไปข้างหน้ามึงเด้อเมื่อนี่ขี่รถเมื่อฮอดบ้านนี่เมื่อฮอดเมืองอุบลนี่สิไปจังซั่นสิไปหาผู้นั้นสิไปว่าจังซั่นสิไปเฮ็ดจังซั่นสินั่นมันก็ไปกินมันไปกินสังขารไปกินอารมณ์ของสังขารถ้าเราไม่รู้มันกินอิ่มแล้วมันก็กลับมามันคิดจนสุดแล้วมันก็ต้องแล้วก่อนมันกินอิ่มจังน้องสิไปหากินได้ไหมไปหาคิดได้ไหมอีกมันเป็นคนตายนั่นมันจะไปหากินอารมณ์ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราถ้าพูดเป็นภาษาพุทธเจ้าถ้าเรียกว่าไปให้มันกินว่ายังไงท่านบอกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ผู้ได้สดับแล้วอิติปฏิสังจิคติเธอย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าอหังโขเอตระหิสัญญายะขัจฉามิสังขารหิขัจฉามิเวทนายะขัจฉาหิแปลว่าอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้สดับผู้ได้เรียนรู้เธอย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าบัดนี้สัญญากินหัวเราแล้วสัญญายะขัจฉามิเคยได้ยินบ่ขัจฉามิเนี่ยแปลว่าเคี้ยวกินเบื้องหลังเรื่องความหลังครั้งอดีตนั้นเป็นเรื่องของสัญญาขันให้รู้ว่าสัญญากินสัญญายะขัจฉามิสัญญากินเราแล้วมันเคยกินเรามามากแล้วและยังจะกินเราอีกถ้าเราหลงเรายังโง่อีกถ้าคิดไปเรื่องอนาคตมืออื่นนี่เดินหน้าพี่นาคือไปเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังซี่ดันจะได้จังซั่นได้จังซี่นั้นสังขารสังขารกินอาหารโขเอตระหิบัดนี้สังขารเรหิขัดชามิสังขารกินหัวกูแล้วให้ว่าจากสันเดอร์ขันมันคิดไปทั้งเรื่องมืออื่นโอ้สังขารกินหัวกูแล้วบัดนี้ว่าสันขันมันคิดหอดความกรรมเก่าควบหลังให้คิดว่าโอ้สัญญากินหัวกูอีกแล้วบัดนั้นแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเรารู้ว่ามันคิดความคิดจะดับลงเมื่อมันดับลงแล้วอย่าลืมว่าอย่าลืมดูมันอีกว่าบัดมันเวลามันดับกับเวลามันคิดอะไรมันตายแตกต่างกันอย่างไร มันจะเบาเมื่อความคิดมันดับลงมันหยุดเราจะเห็นว่าใจนี่มันเบาสบายไม่มีความทุกข์แต่ถ้าคิดมาก็ต้องรู้ว่ามันคิดต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเวลามันคิดมันทุกข์มันหนักบ้าเบาครับวันนี้ก็จะบอกเข้าใจจะว่าไปอุกังได้ไปเบาหนักแล้วเมื่อยแล้วอยากให้เข้าใจนี่นะมันจะไม่ได้เห็นกันอีกนี่นาเอาแล้วเนาะสองคนเนาะ7 โมงแล้วไปหาเอาห่อเขาเอานิมนต์ครูบาอาจารย์อย่าลืมว่าให้พรซะก่อนเด้อให้พรแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าญาติโยมทั้งหลายพากันไปเอาห่อข้าวเสียจะได้เป็นพระอนุญาเจ้าห่อเขาอยู่พอจะค้นมาหน่อยพวกเขาให้ห่อเขาไปเขาห่อเ